Mong bu ha bet nyot sitika ngya nyot sayak saha nyok ki utia virus. Eje bet me coronavirus are COVID-19. Yiris nya shapa ko ye nuches kan soy si ra achi taksi mengki. Mu virus ham te pu nya ki ha koi si ya vet. Mu ya ki nyam pai bu hak che. Mong bu ha bet te pu nyot sitika tsun chi me nyot sayak saha nyok ki mengki. Chi ha tsun mu virus ham hoi nya yi e mu nya ki nyam tsun wa wa ka pek mu un tsun hem fa wa ra ben ki tak segundos ha bu ya chi me fa wa ar koria mu ya nyok si he ye fa ti ye si chi me te pu he kak se ha de re kan si he nye balsamina ere shepi chi me kos he mu nya mu chi bu ha mu nki ya Mujia iris metro hinkai chok hinkaha kuts munkitsun. Mehuya mahe urhete chati gemi ham punseme ni ham chobenheme. Hemonye muchbui urhetemi. Mehuya eheimi hemonye tsuki veheyaki chumi ham huya mikinwechnya chewet busiti chunyami. Hemonye pukmun puptak mu busit. Mujia fawaka untsun. Hamra ta ti vehiam. Ni ham chumi, huimi, kainame bui te pu siti mo hapako ye a kanin kaitun. Mehu ya heye kui, tohkem, hemonye kavinton wawakan uimi. Oina shapako ye anixakisis. Niko sekinam ui, kukati ye huyam, te pura nyotsitimi, huya nyotsinaksi, komunidad yatmi. Oina hiris, ninchikaye ayoyas, gobierno nacional. Gobernación del Beni, Sipka Fundación, Ayuda en Acción, Equipo Humanitario, Cruz Roja, Codemetra, CPMB, CEMIP, Unimetra, ICO, OCFAM, OMS, Oyeya, OPS. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rimay Pampa.